สัพเพสัตตาอเวราหันตุสุขิตาหันตุนิทุกขาหันตุอัพยาบาจาหันตุอนิกาหันตุดีกายุกาหันตุอโรกาหันตุสัมปัตติหิสมิจันตุสุขิอัตตานังบริหารันตุดุขัปปัตตาจะนิทุกขาพยาบาตาจะนิพยาโสกัปปัตตาจะนิโสกาหันตุสัพเพปิบาลีโน